أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في صلاة التراويح وأحكامها. تراويح وتراويح نماز وحكم ركنك باب. مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم نبي هداية نبي صلى الله عليه وسلم مشروع kılmış olduğu şeylerdendir. في شهر رمضان المبارك مبارك صلاة التراويح تراويح نمازنا رمضان ayında meşru kılmış olduğu şeylerdendir. وهي سنة مؤكدة bu o müekked olan sünnettir. سميت تراويح تراويح diye isimlendirildi. Gelen nasa çünkü insanlar كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات İnsanlar her dört rekat arasında rahatladıklarından dolayı istirahat ettiklerinden dolayı teravih diye isimlendirildi. Yani çünkü onlar kânû yutîlûne salâten namazlarını uzatıyorlardı. Teravih neyin şeyi çoğulu? Neyin? Söyle. Neyin çoğulu? Ravah. Ravah. Ravah yuravihu tervihen teravih. Değil mi? Ne demek? Yani ravvaha rahatlattı demek. Hani istirahat etti, rahatlattı demek. Eski zamanda daha önce de Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazının sıfatını anlatırken demişti ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabe döneminde namazı uzun uzun kılarlardı. Hatta demiştik mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın uzun kılıyor diye kızdığı ve kısalt demiş olduğu sahabeye ne oku diyor mesela. Hani Muaz insanlara namaz kıldırdığı zaman namazı çok uzunca kıldırıyor. Vatandaşın biri de namazı bırakıp gidiyor tabi. Peygamberimize şikayet edince Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor sen insanları fitneye mi düşüreceksin ey Muaz? İnsanlara namaz kıldırdığın zaman şunu şunu oku diyor mesela. Neyi diyor orada Peygamberimiz? Ve şemsi ve duhâhâ'yı oku değil mi? Sebbih isme rabbikel âlâ'yı oku. Yani şu anda bunları okumak uzun namaz kılmak. Mesela şu anda diyelim namaz kıldıran bir adam namazda bu sureleri okuduğu zaman baya baya uzun namaz kıldırıyor. Kıldırıyor oluyor ismi. Normal namaz ne? İşte mesela şey okumak, Maun suresini okumak, işte Fil suresini okumak vesaire. Normal namaz da bu. Kısa namazda işte İhlas okumak, Kevser okumak vesaire gibi. Yani eskiden böyle değildi. Eskiden namazı uzun tutarlardı. Hatta bazı sahabeler Ramazan ayında Peygamberimizle namaz kıldıklarında Ebu Zer mesela sahura zor yetiştiklerini söylüyor. Yani yatsıdan sonra namaza başlıyorlar. Sahura zor yetiştiklerini söylüyorlar. Bu da ne? Uzun bir namaz. İşte uzun olduğu için namaz, bir de rekat sayısı da fazla olduğu için aralarda dinlenmişler. Yani iki selam verdikten sonra hani bir 10 dakika, 15 dakika oturmuşlar, dinlenmişler. Zaten şu anda Arap bölgesinde hala bu adet devam ediyor ve şöyle değişmiş adet. Mesela 4 rekat kılıyorlar. Tabi aradan 2-2,5 saat geçmiş oluyor namaza başlamış olmaktan bazı yerlerde. Bazı yerlerde 1 saat olmuş oluyor. İmam veyahut da bir alim, o camiye gelen veyahut da namaz kıldıran ilim adamıysa o aradaki 15-20 dakikada bir nasihat ediyor, bir konu anlatıyor. Sonra tekrar namaz kılıyorlar mesela. Sonra vitri kılıp dağılıp gidiyorlar. Yani aralarda dinlendikleri için namaz uzun olduğundan dolayı bu namaza ne denmiş? Bu namaza teravih namazı denmiş. Evet. وَفِئِلُهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ اَخْتَرُ onun mescitte cemaat olarak yapılması eftal olandır. Fakat sallahen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bi ashabihi fil mescidi leyali. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber mescitte iki gece namaz kıldı. Sümme teakkara anis salati bihi. Onlardan sonra namazı erteledi. Kavfen korkarak min en tufrada aleyhim onların üzerine farz olacağından korktuğundan dolayı onlardan erteledi. Keme sebete fis sahihayni an Aişe radıyallahu anha Aişe radıyallahu anha'dan sahihinde sabit olduğu gibi annen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme salle fil mescidi zâte leyletin bir gece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescide namaz kıldı. Ve salle bis salatihi nasun insanlar da onun namazıyla namaz kıldılar. Sümme salle minel kabileti sonra kabileyle namaz kıldılar. Sümme salle minel kabileti sonra bir sonraki gün yani gelen günde Peygamberimiz onlara namaz kıldı. Ve ketur ennasu ve insanlar çoğaldı. Sümme istemeu minen leyletil zâliseti abir râbiati. Sonra üçüncü ve dördüncü gecede de toplandılar. Felem yahruç ileyhim. Onların yanına çıkmadı. Felem ve esbeha. Ne zaman sabah oldu? Kâle kad râyetul lezî senâtun. Ben sizin yaptıklarınızı gördüm. Felem yem ne'ani beni men etmez. فَلَمْ يَمْنَعْنِي beni men etmedi مِنَ الْخُرُوجِ اِلَيْكُمْ size çıkmaktan beni men etmedi اِلَّا اَنِّي خَشَيْتُ اَنْ تُفْرَدَ عَلَيْهِمْ sizin üzerinize farz olmasına korktuğumdan dolayı ben çıkmadım sizin yanınıza. Evet. زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ Bukhari rivayeti ziyadede bulundu. وَذَٰلِكَ فِي الرَّمَدَانِ وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ bu Ramazan'daydı. وَفَعَلَهَا صَحَابَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ ashabı ondan sonra bunu yaptı, bunu yerine getirdi. وَتَلَقَّتْهَا اُمَّتُهُ بِالْقُبُولِ بِالْقَبُولِ بِالْقَبُولِ ümmeti ise bunu kabul etti. Tamam. O zaman şimdi bu teravih namazının aslı nedir onu söyleyelim. Normalde teravih namazı normalde gece namazıdır. Tamam. Biz dedik gece namazı nedir? Gece namazı insanın yatsı namazının vakti girdikten sonra, yatsıyı kıldıktan sonra fecir vaktine kadar kıldığı bütün namazın adı nedir? Kıldığı bütün namazın adı gece namazıdır. Öyle mi? Kıyamul leyldir. Yani yatsı namazı kılındıktan sonra fecire kadar kılınan bütün nafilenin ismi kıyamul leyldir. Ha yani uykuya yatıp uykudan kalkıp kılarsa bunun ismi ne olur? Teheccüd olur. Öyle mi? Ramazan ayında yaparsa bunun ismi ne olur? Teravih olur. Anlaşıldı? Yani normalde bu namaz geceleyin kılınan gece nafilesi demiş olduğumuz salatul leyli mesna mesna diyor ya Peygamber aleyhissalatu vesselam. O bütün hepsi bu namaz aslında. Lakin Ramazan'da kılındığı zaman bunun ismi ne oluyor? Teravih oluyor. Yani Ramazan'a ait bir namaz olduğu için. Gece diyelim normal kılındığında kıyamul leyl oluyor ama uyursan uykunu bozup kalkarsan ki en faziletli olanını yapmış olursun. O zaman bunun ismi ne olmuş oluyor? Teheccüd namazı olmuş oluyor. Ama hepsinin ortak ismi ne? Kıyamul leyl. Bu teravih namazı da Peygamber aleyhissalatu vesselam biz ne demiştik hatırlıyorsanız? Demiştik Peygamberimiz gecenin başında da namaz kılmış, ortasında da namaz kılmış, sonunda da namaz kılmış. Öyle mi? Belli bir vakti namaz için muayyen bir vakit kılmamış ama en faziletli olan namazın gecenin sonunda kılınan namaz olduğunu beyan etmiş. Tamam? En faziletli olan namazın gecenin sonunda kılınan namaz olduğunu beyan etmiş. İşte aleyhissalatü vesselam Ramazan ayı girdiği zaman mescide gidiyor ve kıldığı nafile namazı mescitte kılıyor. Ramazan ayı olduğu zaman Peygamberimiz mescide gidiyor ve kıldığı nafile namazı mescitte insanlarla beraber kılıyor. O sırada işte insanlar Peygamberimizin namaz kıldığını görünce onlar da gelip Peygamberimizle beraber namaz kılıyorlar. Tamam. Bunu kim rivayet ediyor? Ayşe annemiz rivayet ediyor. İnsanlar Peygamberimizle namaz kılınca diyelim birinci gün 10 kişi, ikinci gün millet birileri daha duyuyor Peygamberimizin namaz kıldığını vesaire mescid doluyor. Yani insanlar Peygamberimizin yatsıdan sonra kıyamül leylini evde tek başına değil de gelip mescitte cemaatle kıldırdığını duyunca hem cemaatin faziletine erişmek hem Resulullah'ın bereketinden faydalanmak için insanlar mescidi dolduruyorlar. Resulullah da bunu görünce bir sonraki gün çıkmıyor namaza. Yani bu ortamı görünce, herkesin namaza geldiğini görünce Resulullah aleyhissalatü vesselam namaza çıkmıyor. Tabi insanlar bekliyorlar, insanlar geliyorlar yine mescide. Peygamberimizin çıkmasını bekliyorlar. Aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki benim sizi bundan men etmemin, yani benim beni buraya çıkmaktan men eden tek bir şey var. O da nedir? Bunun sizin üzerinize farz olduğundan korkmamdır. Öyle mi? Hani böyle güzel bir namaz, bereketli olan bir namaz, Ramazan ayına ait olan bir namaz. Allah Azze ve Celle bunu bir de ümmete farz kılarsa, yani biz devam ediyoruz diye Allah Azze ve Celle bunu ümmete farz kılarsa ben bundan korktuğumdan dolayı ben şey yapmıyorum, namaza çıkmıyorum diyor. Veya mesela başka bir hikmet ne olabilir? İnsanlar Resulullah'ın sürekli bunu yaptığını duysalar bunu Ramazan'a ait bir vacip gibi, oruç gibi algılayıp bunun üzerine sürekli eziyet çekmesinler diye Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Namaza çıkmıyor. Ama kendisi farz kılınma korkusundan dolayı ben namaza çıkmadım diyor. Ve Resulullah döneminde bu terk ediliyor. Ama insanlar bunu terk etmiyorlar. Bak önemli olan nokta burası. İnsanlar bu namazı terk etmiyorlar. Geliyorlar camiye, mescide, Mescid-i Nebevi'ye. Namazlarını Mescid-i Nebevi'de kılmaya devam ediyorlar insanlar. Tamam? Bu ne zamana kadar devam ediyor? Bu sahabenin biri diyor ki bu Resulullah'ın döneminde böyleydi. Hazreti Ebubekir'in döneminde böyleydi. Hazreti Ömer'in döneminde de böyleydi. Bir gün Ömer mescidi ziyaret etti. Baktı ki insanların bazısı kendi kendine namaz kılıyor. Bazısı arkasına 3-5 kişiyi almış cemaatle namaz kılıyor. Bir bazısı tek başına oturmuş bir şey yapıyor. Keşke dedi bunları tek bir imamın üzerine toplayabilseydik. Yani böyle ayrı ayrı dağınık namaz kılmak yerine tek bir tane imam olmuş olsaydı da tek bir imamın üzerine toplayabilseydik diye. Ve insanları Hazreti Ömer'in arkasında namaza topladı. Ubey İbni Ka'b'ın arkasında namaza topladı. Ne olmuş oldu o zaman? Peygamber aleyhissalatü vesselamın başladığı, sonra özel bir sebepten dolayı terk ettiği bir namazı Hazreti Ömer o özel sebep ortadan kalktığında tekrardan peygamberin yaptığı şekilde döndürdü. Yani sünneti ihya etti tekrardan. Öyle mi? Bu cümlelere dikkat edin. Bunlar önemli cümleler. Yani Resulullah özel bir sebepten dolayı terk ettiği bir sünneti, Ömer radıyallahu anh o özel sebep ortadan kalktığı için tekrardan asli haline geri döndürdü. Peygamberimizin yaptığı şekil, cemaatle kılınma şekline geri döndürdü. Ve bu teravih namazının başlangıcı oldu. Ve daha sonra akabinde bütün İslam beldelerinde ondan sonra teravih namazı kılınmaya başladı. Ama neyle? Cemaat şeklinde. Burası anlaşıldı değil mi? Şimdi Hazreti Ömer birinci gün mescide geldi. İnsanları bu halde gördü. Daha sonra bunu düzeltti. Bu düzelmiş halini görünce ne dedi? نِعْمَةُ الْبِدْعَةُ هَذِهِ Bu ne güzel bidattır dedi. Öyle mi? Yani bu ne güzel bir bidattır. İnsanları biz ne yaptık? İnsanları bir hal üzerine topladık dedi. Şimdi bu teravih namazının meşru kılınma şeyini anlattık. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bu kıssa üzerine düşünülmesi gereken meseleler var. Yani çünkü hem usul, bize usul olabilecek bazı meseleler var. Şimdi onu söyleyeyim. Bunların birincisi asli bir mesele. Hepimizin bilmesi gereken bir kaide var. الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ اِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ اِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا Ne demek bu? Yazayım mı? İster yazayım mı yoksa ağızdan yazabiliyor musunuz? Kaleminiz mi yok? Tamam. الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ اِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا Hüküm, illetinin varlığıyla beraber var, yokluğuyla beraber yoktur. Tamam? Hüküm, illetinin varlığıyla beraber var, illetin yokluğuyla beraber yoktur. Yani daha tam orijinal metni söyleyelim. Hüküm illetiyle beraber döner. İllet var olduğu müddetçe hüküm vardır. İllet olmadığı müddetçe de şey yoktur. Hüküm yoktur. Şeriat bir şeyi meşru kıldığı zaman veya bir şeyi nehyettiği zaman bu meşru kılmak, bu talep veyahut da bu nehi iki türlü olur. Ya illeti bellidir, hükmü illetine bağlamış, öylece o hükmü ortaya koymuştur. Veya hikmeti, illeti belli değildir. Tamam? Ya illeti bellidir, o illetle beraber şeriat onu meşru kılmıştır. Veyahut da ne değildir? İlleti belli değildir. İlleti belli olmayanlara ne diyoruz? Teabbudi hükümler diyoruz. Tamam? İlleti belli olmayan hükümlere teabbudi hükümler diyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela diyelim ki şeriat içkiyi bize haram kılmıştır. Değil mi? Niye bize içkiyi haram kılmıştır? Sebebi belli mi? İllet belli mi illet? Sarhoşluk verdiğinden dolayı. Öyle mi? O zaman bu ne demektir? Bak, الْحُكْمُ يَدُورُ مَا عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا Sarhoşluk bulundukça hüküm mevcuttur. Sarhoşluk ortadan kalktıkça hüküm de ne yapar? Hüküm de ortadan kalkar. Yani mesela diyelim ki şuraya bir tane üzüm suyu getirdiler, koydular. Bu üzüm suyu sarhoşluk veriyor. Bak, aynı üzüm suyu. Şu anda bu ne oldu? Haram olmuş oldu. Öyle mi? Ne olduysa oldu, bunun içindeki sarhoşluk verici şey kalktı gitti. Sarhoşluk vermiyor artık. Normal bir içecek oldu. Üzümün suyu oldu yani. Üzümün sıkıldığı su oldu. Bu şimdi ne oldu? Helal oldu. Öyle mi? Ya aynı üzüm suyuydu. İçindeki illetin değişmesiyle ne oldu? İçindeki illetin değişmesiyle hüküm değişti. Bu nedir? İlleti belli olan hükümlerin hepsi böyledir. Bu bir örnektir. Şeriat illetini beyan etmişse illet budur. Tamam. Deve eti yendiği zaman abdest bozulur. Öyle mi? Devenin büyük olması, küçük olması, öyle mi? Dişi olması, erkek olması hiç hükmü değiştiriyor mu? Niye? Çünkü bu taabbudidir. Deve eti abdesti bozar. Bu kadar. Niye bozduğu belli değil. Ama Resulullah deseydi ki dişi deve eti dişi olduğundan dolayı abdesti bozar. Mesela ne olurdu? Dişi olmayan deve eti abdesti bozmazdı. Anladın? Niye? Çünkü burada sebebi belirtilmiş, illeti belirtilmiş. Anlaşıldı. Veyahut da deseydi ki mesela örnek veriyorum. Deve eti şu hastalığa sebep verdiğinden dolayı abdesti bozar. Deve etinden sonra abdest alınız. Misal. Sonra diyelim bir deve eti çıktı. Arabistan dışında bir deve çıktı piyasaya. Bu deve şeyi bozmuyor. O hastalığı oluşturmuyor. Mesela araştırma yapıldı. O devede o hastalık yok. Sadece bu hastalık Arabistan'da bulunan develerde mevcut olan bir şey. Ne diyecektik o zaman? Arabistan develeri abdesti bozar. Onun dışındakiler neyi bozmaz? Abdesti bozmaz. Anlaşıldı? Yani hükümler taabbudi ve illeti belli olmak üzere iki kısma. Taabbudi hükümlerden kasıt ne? Allah bizim onunla kendisine ibadet etmemizi istemiş, bu kadar. İlleti belli olan hükümler ne? İllet var, hüküm var. İllet yok, hüküm yok. Şimdi Resulullah Aleyhisselam, kendi meselemize dönelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını insanlara kıldırdı mı? Kıldırdı. Öyle mi? Sonra terk etti. Eğer Resulullah bunu mutlak olarak terk etmiş olsaydı, bir daha kılmayın demiş olsaydı, birileri bunu kılmaya çalışsaydı bu ne olmuş olurdu? Bidat olurdu. Öyle mi? Ama ne dedi Resulullah? Ben size farz kılınma korkusundan dolayı bu namazı size kıldırmıyorum. Peki Resulullah vefat ettikten sonra bir şeyin farz olma veya haram olma gibi bir korkusu var mıdır? Yoktur. Öyle mi? Öyleyse o, bak bu sünnetin terki illetten dolayı yapılmış, öyle mi? İllet ortadan kalktı mı şimdi? Resulullah vefat etti. Farz kılınma, haram kılınma korkusu da bitti. O zaman hüküm tekrardan ne olmuş oldu? Asla dönmüş oldu. Öyleyse hakikat anlamında, ıstılah anlamında Hazreti Ömer'in yapmış olduğu ne olmuş oldu? Bir sünneti ihya etmek. Belli bir illetten dolayı terk edilen bir sünnet daha sonra ne olmuş oldu? Hazreti Ömer tarafından o illet kalkınca ihya edilmiş oldu. Tamam? Güzel. Peki Hazreti Ömer'in buna bidat demesi o zaman ne? Lugat anlamında. Öyle mi? Çünkü ıstılah anlamında bu bir şey değil. Bu bir bidat değil. Hazreti Ömer var olan bir sünneti, illet kalkmış, tekrardan geri denemiş. Niye? Daha önce de söyledik. Çünkü biz konuştuğumuz, hüccet kabul ettiğimiz Resulullah ve onun sahabeleri, değil mi? Roman olup da Arap diliyle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmamışlar. Yani kullanmış oldukları her şey şer'i ıstılah değil. Arap olup da Arap lügatıyla Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmişler. Öyle mi? Onun için hem kendi lügatlarında kullandıkları kelimeleri kullanmışlar, hem de şeriatın onlara yüklediği manaları kullanmışlar. Yani o toplumdan bir tanesi lügatta yaygın kullanılan ve şeriatın ayrı bir mana yüklediği bir kelimeyi kullandığı zaman bakmamız lazım. Şer'i manasını mı kastetmiş yoksa lugavi manasını kastetmiş, değil mi? Mesela bizim için böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an bize indirilmiş olsaydı, bizim toplumumuza indirilmiş olsaydı, biri bidat dedi mi bu bidattır. Çünkü şeriat bidata bir mana yüklemiş. Öyle mi? Şeriat bidata bir mana yüklemiş. Ama Araplar için böyle değil. Tamam, şeriat ona bir mana yüklemiş ama onların kendi dilinde de onun neyi var? Onun ayrı bir manası var. Tamam. Onun için bakmamız lazım. Hangi manayı kastetmiş? Olayın hakikatine baktığımız zaman Hazreti Ömer hangi manayı kastetmiş oldu? Lugat manasını, yani yenilik anlamında, güzellik anlamındaki manayı kastetmiş oldu. Yoksa velev diyorum. Bunu kastetmiş olsa bile yaptığı hakikaten gene bidat değil. Velev bunu kastetmiş, velev diyorum. Yani ıstılah manasını kastetmiş olsa bile yaptığı ne değil? Yaptığı bir bidat değildir. Onun için ehli bidatın bütün İslam aleminde icma ile neredeyse tatbik edilen teravihi kendi pis bidatlerine delil alması asılsız bir delildir. Öyle mi? Yani bunu niye açıklama gereği duydum? Şundan dolayı açıklama gereği duydum. Bir bizi ilgilendiren bir yönü var. Yani illetli olan hükümlerde hükümler mutlak değildir. İlletlerine bağlıdır. Bir bunu anlatmak istedim. Bir de ayrıyeten çok şey istidlal edilen, çünkü bütün İslam aleminin ortak bir uygulaması olduğu için bütün bidat taifelerin istidlal etmiş olduğu bir kıssa bu. Bak işte demek ki bidat, güzel olan bidat yapılabilir demişler. Bu kıssanın da, yani teravihin de bununla hiçbir alakası yok. Teravih var olan bir sünneti ihya etmektir. Evet. Fakale sallallahu aleyhi ve selleme inne racule izâ kâme ma'l imâmi, adam imamla beraber namazı ikame ettiği zaman hatta yansarife, ta ki bitirene kadar kutibe lehu kıyamu leyleti, gecenin kıyamının ecri ona yazılır. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm men kâle ramadâne imânen ve ihtisâben, kim Ramazan'ı iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek ikame ederse gufire lehu mâ tekaddeme min zenbihi, geçmiş olan günahları bağışlanır. Muttefakun aleyh. Fehye sünnetun sabidetun, bu sabit olan bir sünnettir. La yenbeği lil muslimi terkuhe, Müslüman onu terk etmesi gerekmez. Ama adadu rakaatiha, rakatının adetlerine gelince felem yesbut fihi şey'un anin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellemde bu konuda bir şey sabit olmamıştır. Vel emru fi zalike vasiun, burada emir genişliktir. Evet. Şimdi sıra geldi şeyi anlatmaya, yani teravih namazının faziletini anlatmaya. Burada söylemiş olduğu şeye gelince bütün kıyamul leyl le ait olan faziletler hepsi teravih namazı içinde geçerli. Tamam? Geceleyin kılınan namaza ait olan bir bütün faziletler hepsi aynı zamanda neyin içinde geçerli? Hepsi aynı zamanda teravih namazı içinde geçerli. Yani geleceğiz zaten kıyamul leyle. Kıyamul leyle geldiğimizde zikredeceğimiz bütün faziletler aynı zamanda teravih namazı içinde geçerlidir. 2. Bir ibadetin Ramazan'da daha fazla fazilet aldığı bütün hadisler ne içinde geçerlidir aynı zamanda? Teravih içinde geçerlidir. Öyle mi? Ayrıyeten bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu bu hadisler de teravih için söylemiş olan özel hadislerdir. Tamam? Men kâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekademe min zenbi. Yani kim bu şekilde iman ederek, inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek bu ibadeti ifa ederse onun geçmiş olan günahları ne yapılır? Geçmiş olan günahları affedilir. Tabi cumhur ulemaya göre burada kastedilen büyük günahlar değil. Değil mi? Büyük günahlar da tövbe şarttır. Kastedilen burada ne? Kastedilen burada küçük günahlardır. Bunun delili de nedir? Bunun delili de şudur. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte ne demiştir? Beş vakit namaz Ramazan'dan Ramazan ve iki cumanın arası günahlara kefarettir. Büyük günahlardan kaçınıldığı zaman. Öyle mi? Hamsu salavatin ve ramadana ila ramadana ve وَالْجُمْعَةُ اِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اشْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ. Allah Azze ve Celle de ayette ne demiş? Demiş ki اِنْ تَشْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اِنْ تَشْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Siz nehyolunduğunuz büyüklerden kaçınırsanız biz sizin diğer günahlarınızı ne yaparız? Af ederiz. Demek ki o zaman bütün bu tip hadisler, yani kim şunu yaparsa günahları affolunur, kim böyle yaparsa günahları affolunur denilen hadisler başka hadislerle kayıtlıdır. Neyle kayıtlıdır? Küçük günahlar. Büyük günahlardan kaçınmak gerekir ki küçük günahlar ne olsun? Af olunsun. Yani bunlar büyük günahları ne yapmazlar? Af ettirmezler. Evet. Şimdi فَهِيَّ سُنَّةٌ سَابِدَةٌ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ تَرْكُهَا dedik. Sonra emma adadu rak'atiha, okuyalım. Ve emma adadu rak'atiha lem yesbut fi şeyun an nebi sallallahu aleyhi ve selleme, nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sabit olmadı. Vel emru fi zalike vasiun, burada emir genişliktir. Kale şeyhul islami ibn teymiyyete rahimullah, ibn teymiye rahimullah şöyle der: lehu en yusenniye işriyine rak'aten, namaz kılan için 20 rak'at vardır. Keme huve meşhurun min mezhebi Ahmedi min mezhebi Ahmed'e ve Şafii, Ahmet ve Şafii mezhebinde meşhur olduğu gibi. Ve lehu en yusenniye sitten ve selatine, namaz kılan için 36 rekat vardır. Keme huve mezhebu Malik'in mezhebinde olduğu gibi. Ve lehu en yusenniye, namaz kılan için vardır. İhda aşerate rekaten ve telase aşrate rekaten, 11 rekat ve 13 rekat vardır. Ve kullun hasenin, bunların hepsi güzeldir. Fe yekunu tektiru rak'ati, rekatların çoğaltılması, av takdiruha ve azaltılması, bi hasbi turi kıyami ve kasrihi, kıyamın uzunluğuna ve kısalığına bağlı olarak rekatlar çoğaltılır ve eksiltilir. Ve Ömer radıyallahu anhu لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى اُبَيِّنْ İnsanlar Ubey'in üzerine toplandığı zaman Ömer radıyallahu anh'u salle bihim onlara namaz kıldı. عَشْرِينَ رَكَتًا 20 rekat namaz kıldı. وَالصَّحَابَةُ radıyallahu anh'u sahabe radıyallahu anh'u مِنْهُمْ مِنْ مَنْ يُقِلُّ onların kimileri kısaltırdı. وَمِنْهُمْ مَنْ يُكْسِرُ يُكْسِرُ kimileri de çoğaltırdı. وَالْحَدُّ الْمَحْدُودُ sınırlı olan had لَا نَسَّ عَلَيْهِ مِنَ الشَّارِعِ şaridde bunun üzerine bir nas yoktur. Evet. Şimdi şeyin rekatlarına gelince, teravihin rekatlarına gelince biz daha önce dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam gece namazını hiçbir zaman 11 veya 13'ün üzerine çıkarmamış. Tamam, en son kılmış olduğu hat nedir? En son kılmış olduğu hat 11 veyahut da bazı rivayetlerde 13'tür. Hazreti Ayşe annemiz ne diyor? مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى 11 رَكَعًا Peygamberimiz ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın dışında 11 rekatın üzerine asla şeyi çıkarmazdı. Namazını çıkarmazdı diyor. Yani Ramazan'ı da içine dahil etti, Ramazan'ın dışını da içine dahil etti. Öyle değil mi? Bu Hazreti Ayşe'den varit olan İmam Müslim'in rivayet ettiği 11 rekat. 2. İbni Abbas Peygamber aleyhissalatü vesselamın gece namazının 13 olduğunu söylüyor. İbni Abbas Peygamber aleyhissalatü vesselamın gece kıldığı namazın 13 rekat olduğunu söylüyor. Tamam? Ramazan da buna dahil. Dedik ya zaten teravih namazı gece kılınan namazdır. Öyle mi? Sadece Ramazan'da oldu mu ismi ne olur? İsmi teravih olur. Güzel. Şimdi bazı rivayetlerde 11 diyor, bazı rivayetlerde 13 diyor. Burada alimler iki tane yön izlemişler. Bazıları demişler ki bazen 11, bazen 13 kılardı. En son haddi 13'tür. Kıldı. Bazıları demişler ki hayır demişler. Normalde Peygamberimiz 11 kılardı. Bu iki rekat o gece namazının akabine fecrin sünnetinden önce oturarak kılmış olduğu iki rekat vardı ya Peygamberimizin. Geçen dersimizde anlattık ya, dedik Resulullah iki rekat kılıyordu. Ne zaman? Ümmü Seleme ve Ayşe annemizin rivayet ettiği. Namazını bitirdiği zaman gece namazını oturduğu yerde iki rekat. Bu o iki rekattır diyor. Görenler bunu karıştırıp 13 rekat olarak zikretmişler. Yani bir bütün olarak 13 rekattır. Yoksa gece için kılmış olduğu müstakil o vitir demiş olduğumuz namaz o kaç rekattı? O 11 rekattı. Evet demişler. Allahu alem. Tabii değil mi? Bunların hepsi birer yorum. Hiçbiri birer şey değil. Hiçbiri birer nas değil. Onun için bazı alimler 11 rekat kılınmasını söylemişler. Resulullah 11 kıldığında nasıl kılıyordu Ayşe annemize sorduklarında? Salla arba'an la tes'al an husnihinne ve tulihinne. 4 kıldı. Onun güzelliğini de uzunluğunu da sorma. Sonra bir 4 daha kıldı. Sonra ne yaptı? 3 rekat kıldı diye. Zaten genel yaygın olan da bu. Yani 4 2 2 tabii. 2 2 4 yani bir bütün olarak 4 değil de 2 2 kılınıyor. 4 ara veriliyor. Bir daha 4 kılınıyor. Sonra vitir olarak da 3 rekat akabine kılınıyor. Bu sünnete sabit olan bir şey. Tamam? Bir de 20 rekat var. 20 rekat nereden çıkmış? 20 rekat da Hazreti Ömer'in Ubey İbni Ka'ba 20 rekat kıldırdığına dair rivayet var. Tamam? Ubey İbni Ka'ba 20 rekat kıldırdığına dair vitir dışında rivayet var. Hakeza Medine ehlinden olup da 20 rekat kılındığına, sahabeden 20 rekat kıldırıldığına dair rivayetler var. Bir de 36 var. Vitriyle beraber 39. Vitirsiz 30. Bu nereden çıkmış? Bu da İmam Malik'in mezhebinde var. Çünkü İmam Malik'in mezhebinde şöyle bir şey var. Medine ehli kendi dönemlerinde 36 rekat kılarlardı diyor. Biliyorsunuz İmam Malik için Medine ehline ameli hüccettir. Tamam? Çünkü Medine ehli Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görüp ondan aldıkları için her şeyi, bir nevi Medine ehlinin bütün şeylerini, amellerini İmam Malik hüccet kabul etmiş. Tabii ihtilaf etmedikleri amelleri yani üzerine, tüm Medine'nin üzerine ittifak ettiği ameli İmam Malik hüccet olarak kabul etmiş. Onun için Maliki mezhebinde 36 var. Vitirle beraber 39 var. Bir de 40 rekat var. Peki bu 40 rekat nereden çıkmış? 40 rekat da yine rivayette bir tane sahabenin 33 tanesi vitir 33 tanesi teravih, 7 tanesi de vitir olmak üzere 40 rekat kıldığına dair bir rivayet var. O zaman Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin buradaki sözü ne demek? Yani veya şeyh bu sözü niye zikretti? Şundan dolayı zikretti. Çünkü bazıları bu son dönemlerde 11 rekatın üzerinde teravih kılmak bidattır dediler. Yani Hazreti Ayşe diyor ya, Peygamber ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın dışında 11 rekatın üzerine namazını çıkarmazdı diye. Bundan yola çıkarak bazıları Peygamber aleyhissalatu vesselamın ameli budur. Bu sebepten dolayı da 11 rekatın üzerinde namaz kılmak bidattır dediler. Tamam? Ve 11 rekatın üzerinde de namaz kılmadılar. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Çünkü bu konuda Peygamberimizin sahabesi farklı bir şekilde namaz kılmıştır. Sahabe hepsi bunu görmüş, bunu ikrar etmiştir. Tabiin farklı bir şekilde namaz kılmıştır. Bu neyi gösterir? Bu işte genişlik olduğunu gösterir. Tamam? Yoksa bütün onlardan sonra gelen sahabenin bir bid'at üzerine ittifak etmeleri ne olamaz? Mümkün olamaz. Çünkü sahabenin icması zaten hüccettir. Sahabe bunu görmeleri, yani farklı farklı rekatlarda namaz kılındığını ve kıldırıldığını görmeleri ve buna sukut etmeleri bu işte ne olduğunu gösterir? Bu işte genişlik olduğunu gösterir. Niye? Bak şu da önemli. Hadi diyelim biri şunu dese bize. Ya bu meselenin tafsilatı var ama biz kısa tutalım. Diyelim dese ki bizi Resulullah'ın ameli ilgilendirir. Bizi başkalarının ameli ilgilendirmez. Öyle mi? Dese ki bizi Resulullah'ın ameli ilgilendirir, başkalarının ameli ilgilendirmez. Resulullah 11 rekat kılmış. Diğerleri 20 kılmış, 36 kılmış, 40 kılmış, bana ne? Resulullah aleyhissalatu vesselam 11 rekat kılmış dese biz buna menheç itibariyle nasıl cevap verebiliriz? Menheç itibariyle. Yani fıkı bir kenara bırakalım. Menheç itibariyle nasıl cevap verebiliriz? Ehli sünnetin menheci ile nasıl cevap verebiliriz? Tamam, bunu pratikleştir. Bu bir işte, bu menheç. Bunu pratikleştir, pratik cümlelere dök. Bunu pratikleştirin. Abinin söylemiş olduğunu pratikleştirin. Sahabenin bu fiilden anlayışın değişik olduğunu gösterir. Tamam. Doğrudur. Senin getirmiş olduğun hadis doğrudur. Senin hadisten anladığın da doğrudur. Ama sahabe bu hadisten bunu anlamamışlar. Öyle mi? Biz ne demiştik? Bak kendi menheci anlatırken itikad dersinde bunu şöyle bir örnekle vermiştik. Demiştik ortada bak. Örneğin sebebi de bu tip meselelerdi zaten. Ortada bir yazılı metinden farklı farklı anlayışlar çıkabilir. Ama sahabe ne anlamışsa o bütün anlayışların önündeki anlayış odur. Hepsinin önüne geçirilmesi gereken odur. Bu bütün tarihte olmuştur dedik. Yani metinler, yazılı metinler insanlar tarafından farklı algılanmıştır. Yazılı metin özellikle kendi ahdinden uzaklaştığı zaman farklı şekillerde anlaşılmıştır. İşte tercih edecekleri bir anlayış olmadığından dolayı insanlar fırkalara bölünmüştür. Öyle mi? Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, hakeza bu ümmet olsun. Usullerinde o farklı anlayışları ne ile tercih edeceklerine dair doğru bir usul olmadığı için insanlar bölünmüştür. Biz ne dedik? Ehli sünneti Allah'ın korumasının yani bu anlamda bir birlik içinde olmalarının sebebi nedir? Bu usuldür. Yani anlayışları farklılaştığı zaman bir nas'tan, yazılı metinden kimin anlayışına giderler? Sahabenin anlayışına giderler. Tamam? Sahabe bunu anlamış mı? Bundan anlamamış. O zaman böyle bir anlayış olamaz. Öyle mi? Veya senin bu anladığının zıddını hepsi birden anlamış. O bir kişinin anlamış olduğu anlayış ne olamaz? Doğru bir anlayış olamaz. O dönemde buna müsaade edilmesi en hayırlı zamanda, yani 3 asırda buna müsaade edilmesi neyin göstergesidir? Genişlik olduğunun göstergesi. Tamam? Yoksa hadisin zayıf olduğunu değil ha. Bu hadis de var. Ama bu hadis son noktadır. Üstü altı olamaz demek değildir. Bunun neyi vardır? Bunun üstü de vardır. Ayrıyeten zaten ikinci bir yönde bu bir tatavvudur ve tatavvularda da had olmaz. Öyle değil mi? Bu bir tatavvudur ve tatavvularda da had olmaz. Niye? Çünkü mesela vitir 1, 3, 5 öyle değil mi? Kılabiliyoruz mesela. Yani ne için? Bunda bir had söz konusu olmaz. Çünkü Peygamberimiz son haddi koymamıştır. Bundan fazlasını yapmayın dememiştir. Evet. وَكَثِيرُ مِنَ الْاَيْمَّةِ اَيْ اَيْمَّةَ الْمَسَاجِدِ مَشْتِمَوْلَهُمْ çoğu فِي التَّرَاوِيحِ يُسَلُّونَ سَلَاةً لَا يَعْقِلُونَهَا Teravih namazını kılıyorlar, teravihte namaz kılıyorlar ve o namazı affetmiyorlar. وَلَا يَتْمَعِنُّونَ فِي الْرُكُوعِ وَلَا فِي السُّجُودِ Secde ve rükuda mutmain olmuyorlar. وَالْتُمَعْنِينَةُ رُكْنُ Tumanine rukundur. وَالْمَطْلُوبُ فِي السَّلَاتِ Namazı talep edilir. Namazda talep edilen. Namazı talep edilen. حُدُورُ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدِيِ اللّٰهِ تَعَالَى Kalbin Allah Allah-u Teala'nın önünde hazır olmasıdır. وَالدِّعَازُهُ بِكَلَامِ اللّٰهِ حِينَ يُتُلَى Okunduğu zaman Allah Azze ve Celle'nin kelamının tazim edilmesidir. Yok, ve اِتِّعَازُهُ اِتِّعَازُنْ aslı ne? İttiaz kelimesinin şeyi ne? Fiili mazisi ne? Hı? İddaada. Değil mi? Onun aslı ne? İyû ta'ada. Değil mi? İyû vav te'ye döndü, sonra te'de idgam oldu, ittiaz oldu. İyû ta'aza. Onun aslı ne? Ve aza, yani sülasî mücerredi ne? Ve aza. Tamam. O zaman ne oldu? Ve aza ne demek? Büyütmek demek değil, değil mi? Öğüt almak, vaaz almak demek. Yani ittiazuhu bi kelamillahi hine yutla. Allah azze ve celle'nin kelamı okunduğunda ondan vaaz almak. Ondan ne almak? Ondan mev'ize almak, ondan etkilenmek. Evet, öğüt almak. Ve hâzâ lâ yahsulu fil aceletil mekruhati. Bu mekruh olan acelede meydana gelmez. Ve salâtu aşri rak'atin mâ tûlil kirâti. Kıraatın uzun olmasıyla beraber namaz 10 rekattır. Bak, güzel kardeşim, daha henüz haber gelmedi. Haber gelmeden cümleye son noktayı ne yapmıyorduk? Koymuyorduk, öyle değil mi? وَسَلَاتُ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَسَلَاتُ عَشْرِ رَكَعَاتٍ 10 rekatlık bir namaz. مَعَ تُولِ الْقِرَاءَةِ uzun kıraatla beraber. وَالْتُمَأْنِينَةِ وَتُمَأْنِيَتْلَ beraber اَوْلَى daha evladır. Tamam, şimdi geldi işte. مِنْ عِشْرِينَ رَكَعَةً 20 rekattan مَعَ الْعَجَلَةِ الْمَكْرُوهَةِ mekruh olan aceleyle kılınan 20 namazdansa kıraati uzun olan ama rekatı 10 rekat olan namaz daha evladır. Tamam? Evet. لِأَنَّ لُبَّ السَّلَاتِ وَرَوْحَهَا çünkü namazın özü ve kokusu. رُوحَهَا ve onun ruhu. Ruhu هُوَ اِقْبَارُ الْقَلْبِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ kalbin Allah Azze ve Celle'ye yönelmesidir. وَرُبَّ قَلِيلٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ bazen azlık çokluktan daha hayırlıdır. Nice az olan varubbe kalilin nice az olan hayrun min ketirin çok olandan daha hayırlıdır. Ve kezalike tertilul kıraati efdelu min sur'ati Kur'an'ın tertil üzere okunması da hızlı okumaktan daha efdaldir. Ve sur'atun mubahatu hızlı mubah olan hızlı okuma hiyelleti la yahsulu maha İskatu şeyin minel hurufi kendisi hızlı okunmasıyla beraber harflerden bir şeyin düşmemesi mübah olan hızlı okumadır. Ve sur'atul mubahatu mübah olan sur'at hangisidir? Hiyelleti o öyle bir sur'attır ki la yahsulu ma'aha onunla beraber yani hızlı okumayla beraber hasıl olmaz. İskatu şeyin minel hurufi harflerden bir şeyin iskat olması hasıl olmaz. فَاِنْ اَسْقَتَ بَعْدَ الْحُرُوفِ şayet bazı harfler düşürürse بِاَجْلِ السُرْعَةِ hızlı okumaktan dolayı düşürürse لَمْ يَجُزْ ذَٰلِكَ bu caiz olmaz. وَاِنْهَا عَنْهُ ondan nehyedildi. وَاَمَّا اِذَا قَرَعَ قِرَاءَةً بَيِّنَةً açık bir kıraat okunduğu zaman okumaya gelince يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسَلُّونَ خَلْفَهَا خَلْفَهُ خَلْفَهُ اَمَّا اِذَا قَرَأَ قِرَاءَةً بَيِّنَةً ama açık bir kıraatla okunmasına gelince يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُصَلُّونَ خَلْفَهُ namaz kılanlar onun arkasında bu okumadan faydalanırlarsa فَحَسَنٌ bu güzeldir. Tamam. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ onlardan ümmi olanlar لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ kitabı anlamazlar اِلَّا اَمَانِيَّ ancak kuruntuları anlarlar. اَيْ تِلَاوَةً بِلَا فَحْمٍ anlamadan okumak. وَالْمُرَادُ مِنْ اِنْزَالِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın indirilmesinde murad فَهْمُ مَعَانِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ onun manasıyla anlaşılması ve kendisiyle amel edilmesidir. لَا مُجَرَّدُ التِلَاوَةُ لَا مُجَرَّدُ التِلَاوَةِ mücerred olan tilavet değildir. İntehe kelamehu rahimullah. İntehe kelamuhu. Muhu. Ha, kelamehu olmaz değil mi? İntehe kelamuhu. Kimin sözü bitti? Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin değil mi? Rahimahullah. Şimdi bakın burada Şeyhülislam İbn Teymiyye bir şey anlattı önce, sonra bunun hikmetini beyan etti. Yani dedi ki rekat sayılarının değişmesi bu meşrudur, sünnettir. İsteyen dilediğini yapabilir. Ama burada bize bir şey de öğretmiş oldu. Dedi ki rekat sayısının değişmesi keyfi olmaktansa namazın şekliyle alakalı bir durum olması daha güzeldir. Eğer imam namazda kıraati uzun tutacak ve tertil üzere okuyacaksa rekat sayısını azaltması iyidir. Değil mi? Çünkü hem rekat sayısı çok uzun olan hem de içinde okunan kıraat çok uzun olan namaz arkadaki insanlara namazdan ziyade meşakkat olur. Yani yorgunluğu namazdan elde edilmesi gereken faydalara ağır basar. Öyle mi? Ama rekat sayısını az tutarsa, kıraati okursa hem insanlar yorulmamış olur hem de o okunan Kur'an-ı Kerim'den ne yapmış olurlar? İstifade etmiş olurlar. Tamam? Yok eğer az ve hızlı okuyacaksa manayı ihlal etmemek müddetçe yani harf düşürmeyecek kadar süratli diyelim okuyacaksa o zaman da nedir? Rekatın bereketinden faydalanmaları güzel olur. Öyle mi? Birinde rekatın fazlalığı ecrini alırlar. Öbüründe ise Kur'an'ı güzel okumanın, ağır ağır dinlemenin, tefekkür etmenin, tedebbür etmenin ecrini alırlar. Yani hangisini yapmak istiyorsa onu yapsın. İstiyorsa rekatları, kıraati kısa tutsun ama rekatları uzun tutsun. Uzun uzun rekatların ecrini alsın. İstiyorsa rekatları kısa tutsun ama kıraati uzun tutsun. Kıraatin, tertilin ve düşünüp fehmetmenin, Kur'an-ı Kerim'i düşünüp fehmetmenin ecrini insanlar alsın. İkisi de olur. Ama ikisini birden ihlal etmek, bu namaza ne yapmak olur? Bu namazı ecrinden insanları mahrum kılmak olur. Yani düşünün, hem kısa tuttu rekatları, 11 rekat kıldı, hem de çok süratli okudu mesela Kur'an-ı Kerim'i. İnsanlar bundan ne rekattan ecir aldılar, ne kıraattan ecir aldılar. Öyle değil mi? Veyahut da işte şeyleri çok uzun tuttu, rekatları çok uzun tuttu, kıraati de çok uzun tuttu mesela bununla beraber. İnsanlar yorgunluktan hiçbir şey anlamaz hale gelirler. Onun için bu yani belki biri sorabilir hani peki bunların işte en faziletli olan hangisidir? 11 var, 13 var, 20 var, 36 var, 40 var. Hangisini yapalım biz? Amellerde faziletin peşine düşen yani kulluk mertebesinde kemali arayanlar için. Bu adam mesela bazı insanlar vardır belki fark etmişsinizdir. Allah Azze ve Celle onlara bunu lütfetmiştir. Amellerin her zaman en faziletli olanını araştırırlar. Yani bir şey anlatıldığında hemen sorar işte. Hocam peki ben bunu hangisini yapsam daha çok ecir alırım diye. Bu ubudiyetin eğer samimiyse insan bunda, bu ubudiyetin kemale erdiğini gösterir veya kemale doğru gittiğini gösterir. Amellerin ihlasla beraber en ecirli olanlarına göz dikmek, en güzel olanlarına göz dikmek. Bu sorulduğu zaman ne yapılabilirse Şeyhülislam Müteymiyye oradan bunu açıklığa kavuşuyor. İkisi de güzeldir diyor. Yani rekat sayısını uzatıp kıraati kısaltmak da, kıraati uzatıp rekat sayısını kısaltmak da ikisi de çünkü ikisinden de maksat hasıl olur. Tamam? Evet, devam edelim. Ha bir de tabii burada şeyi de söyledi. Yani mesela örnek olarak söylemek gerekirse diyelim özellikle Türkiye'de kılınan teravih namazı zaten daha başında hani iman konusunda namazda problem var. Yani önce namazın kabul şartlarına gelmeden önce iman, namaz kıldıranların veya kılanların bu anlamda imanıyla ilgili problem olmakla beraber normal iman olsa bile mesela kılınan namazın şekli normal namazın rükunları yerine gelmiyor. Mesela tumanine namazın rükunlarındandı. Öyle değil mi? Yani bu şekil kılınan bir namaz gene makbul değil. İmamın secdede yaşlıların daha ayakta olduğu veya yaşlılar henüz secdeden kalkmadan imamın ikinci rekatın secdesini onlara tattırdığı bir namaz ne olmaz? Kesinlikle namaz olmaz. Bir de biliyorsunuz mesela işte jet imamlar yani bir de işin espri konusu, komedi konusu olan meseleler işte 7 dakikada teravih kıldıran insanlar, işte Diyanet'in müfettiş gönderip de okuduğu kıraati dinlettirmiş olduğu insanlar, hele bakın bu kadar süratle yani 7 dakikada 20 rekatı kılan bir adamın okuduğu kıraatle namaz oluyor mu yoksa olmuyor mu diye müfettiş gönderdiği camiler. İşte kapısına maça yetiştirilir. Teravihin zamanıyla işte Dünya Kupası'dır veyahut da böyle önemli futbola tapanlar için önemli olan maçların mesela karşı karşıya geldiği yerlerde caminin kapısına maça yetiştirilir diye yazı yazacak kadar alçak olan imamlık ismini uzaktan yakından lügat olarak da ıstılah olarak da hak etmeyen pis necis müşrikler. Bunlar mesela nedirler? Bir de bunları görmüş olsa alimler. Yani bunlar kendi dönemlerinde dediğim gibi belki sebbih isme rabbikel alayı okuyan adamdan konuşuyor yani. Hani öyle bir ortam belki de var. Bir de bu zamanı görseler acaba bu zamanın insanlarını, imamlarını yaptıklarını görseler acaba ne derlerdi? Evet. Ve ba'du a'immeten mesacidi bazı mescid imamları ve yusallûne teravihe alâ veçhil meşru'i, teravih namazını meşru olan veçhi üzerine kılmıyorlar. Yennehum, çünkü onlar yusra'une fil kıraati, hızlı okuyorlar, sur'aten, hızlı bir okuşla hızlı okuyorlar. لِأَنَّهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْقِرَاءَةِ, çünkü onlar kıraatte okumayı hızlı bir şekilde okurlar. سُرْعَةً, öyle bir okuma ki تُخِلُّ بِأَدَاءِ الْقُرْآنِ, Kur'an'ı eda etmeyi ne yapar? Eksiltir, yani halel getirir. عَلَى الْوَجْهِ السَّحِيحِ, sahih olan vecihe halel getirir, yani yanlışlık getirir. وَلَا يَطْمَئِنُّونَ, mutmain olmazlar. وَلَا يَطْمَئِنُّونَ, tumanine yapmıyorlar. فِي الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ, yani neydi tumanine? Hareket etmiş olan her kemiğin tekrardan yerine dönecek kadar insanın beklemesi. Öyle mi? Bunu yerine getirmiyorlar. Ne rükuda ne sucudda vesaire. Evet. Tuma'ninetu ruknun min erkani salati. Tuma'nine namazın erkanlarından bir rukundur. Ve yahuzuna bi'adedin ekalli min erraka'ati, raketlerden az adetli olanları alıyorlar. Fecme'une, topluyorlar. Beyle takdili raka'ati, raketlerin فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ تَقْلِيلِ الرَّكَعَاتِ وَتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَإِسَاءَةِ الْقِرَاءَةِ. Yani ne dedi burada? Rükünü ihlal ediyorlar ya. Bir de bununla beraber bak, iki şey saydı. Hem dedi tumanine yapmıyorlar. Hem de وَيَخُذُونَ بِالْعَدَدِ الْاَقَلِّ مِنَ الرَّكَعَاتِ. Bir de en az rekat sayısını seçiyorlar. Yani 11 rekat kılıyorlar. Bununla ne yapmış oluyorlar? فَيَجْمَعُونَ, yani bu amelleriyle topluyorlar. بَيْنَ تَقْلِيلِ الرَّكَعَاتِ, rekatları azaltmayı, وَتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ, namazı da hafifleştirmeyi, وَإِسَاءَةِ الْقِرَاءَةِ, ve kıraati de kötü okumayı. Yani bu üç şerri bir araya toplamış oluyorlar bu amelleriyle. وَهَذَا تَلَاعُبٌ بِالْعِبَادَةِ, bu da ibadetle oynamaktır. فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ, onların üzerine vaciptir. اَنْ يَتَّقُوا اللّٰهَ وَيُحْسِنُوا صَلَاتَهُمْ, Allah'tan korkmaları ve namazlarını güzelleştirmeleri onların üzerine vaciptir. وَلَا يَحْرِمُوا أَنْفُسَهُمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ, arkasındakileri de ve nefislerini de mahrum etmemeleri gerekir. مِنْ اَدَاءِ التَّرَاوِيحِ عَلَى وَجْهِ الْمَشْرُوعِ, ve meşru olan vecih üzere teravihi eda etmekten kendi nefislerini de arkalarında namaz kılanları da mahrum etmemeleri gerekir. وَفَّقَ اللّٰهُ الْجَمِيعَ, Allah bütün herkesi muvaffak kılsın. لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالْفَلَاحُ, içerisinde salah ve felah olana Allah herkesi ne yapsın? Muvaffak kılsın. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da söylemek istediğimiz bir şey var mı? Yok. وَاخِرُ سُوَلَا. Bu bidat. Tabii. Yani teravihlerin arasında mesela insanlar dinleniyorlar. O dinlenme tamam, o var. Ama o dinlenme esnasında işte bunu bir şey haline getirip bir de mesela halka sorsan bunu sünnet olarak, hani kime sorarsan sor, de ki bu yaptığın nedir? Sünnettir der. Yani teravihlerin arasında Peygamber aleyhissalatu vesselam'a salat getirmek. Olmayan mesela, diyelim ki örnek veriyorum. Biz şimdi teravih kıldık, arada dinleniyoruz, oturduk. Dedi ki dur kendimize bir salavat çekelim. Bu bidat olur mu? Olmaz. Çünkü Peygamber'e her an, her zaman insanın salavat getirmesi meşrudur. Şeriat bunu meşru kılmıştır. Ama hadi gelin bunu teravihlerin arasına kılalım dediğimiz anda bu ne olmuş oldu? Bidat olmuş oldu. Öyle mi? Çünkü dinde olmayan bir şeyi getirdik. Bak, salavat vardır ama salavata özel bir vakit tayin edip o vakti salavat vakti olarak adlandırmak ve bunu koro halinde yerine getirmek, bu dinde ne değildir? Bu dinde mevcut değildir. İşte o anda bidat oldu. Yoksa sen teravih aralarında bunun sünnet olduğuna itikad etmeden meşru olan bir amel, zikir çekeyim, boş oturmayayım mesela, zikir çekeyim, salavat da bir zikirdir. Ben Resulullah'a salat getireyim, Allah da bana getirsin dersin mesela. Yapabilirsin. Ama hadi gelin ey millet bunu kılalım dediğin anda o zaman ne olur? O zaman iş değişir. Tamam? Bidat olur. Evet. Bu fiili yaparken herhangi bir dayanakları var mı? Yok. Yok herhangi. Dayanakları işte şey, yani bidat iki kısımdır. Bidat-ı hasene, bidat-ı seyyye. Yani bu da tamam. Onlar zaten bunlara bidat diyorlar. Yani bilmeyenler değil, işi bilen şeyler, işi bilen vatandaşlar. Onlar da buna bidattır diyorlar. Ama bidat-ı iki kısma ayırıyorlar. Diyorlar ki bidat iki kısımdır. Bidat-ı hasene vardır, bir de bidat-ı şey vardır, bidat-ı seyyye vardır. Bu bizim yaptığımız bidat-ı hasenedir diyorlar. Tamam? Peki bunu bir alime dayandırıyorlar mı? Bu şekilde? Yok, şimdi şöyle. İlla ki bunu yok. Yani illa ki mesela diyelim ki bu salatı bir alime dayandırma yok. Ama normal bid'at-ı hasenenin var olduğunu söyleyen alimlere dayandırıyorlar. Anlaşıldı burasını. Yani tek tek her meseleyi götürüp bir alime dayandırmak yerine tarihte bid'atı iki kısma ayıran ve bid'atı ayırmış oldukları iki kısmı da bak tek bu bizim yaptığımız bir şey değil. İşte mesela İmam Suyuti de yapmış mesela. İşte bak İmam Nevevi de yapmış mesela. Bid'atı iki kısma ayırmış. Ondan sonra bidatı iki kısma ayırdıktan sonra da bak hasen bidat demiş, ondan sonra kötü bidat demiş. Bizim yaptığımız da bidat-ı haseneye girer. Yani genel şeyleri bu. Hani tek tek meseleleri dayandırmak değil de o başlığı. Yani bidat mesela bazı alimler bidatı beş kısma ayırmış. İmam Şatibi gibi. İşte bak illa bütün alimler bidatı tek kefeye koymuyorlar. Şey estağfurullah İz İbni Abdüsselam gibi İmam Şatibi dedim. Bidatı beş kısma ayırmış mesela. Bak işte bazı alimler bidatın bümah bidat, haram bidat vesaire diye ayırmışlar. Tabii biz daha önce de ne demiştik? Biz daha önce de şunu söylemiştik. Demiştik ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir konuda bir söz söylediği zaman ondan sonra icma ki icma zaten ümmetin delalet üzerine toplanması ne değildir? Mümkün değildir. İcma olursa iş değişir. Ama icma olmadığı zaman yani ferdi görüşler hiçbir şekilde ihtilaf bile olmazlar. Ferdi görüşler ihtilaf dahi teşkil etmezler. Şimdi mesela şu anda şöyle yaygın bir anlayış var. Hani bozuk bir anlayış var. Çünkü önce anlayışın temeli şuradan geliyor. İhtilafi ümmeti rahmetun diyor adam. Peygamber demiş ki haşa ve kella peygamber böyle bir şey dememiş. Benim ümmetimin ihtilafı rahmettir. Öyle mi? İhtilafa rahmet gözüyle bakan bir topluluk ihtilaf arayacaklardır tabii ki. Öyle mi? Yani mesela 80 tane adam bir şey söylemiş, 3-5 tanesi bir şey söylemiş. Adam diyor bu konuda haram olmaz çünkü bu konuda ihtilaf var. Öyle mi? Böyle bir ihtilaf anlayışı yok. Biz daha önce de dedik değil mi? Biz ihtilaflar nedir? İki kısma ayrılır. İhtilaf-ı tenevvu' bir de ihtilaf-ı tudat. Yani zıddık ihtilafı bir de çeşit ihtilaf. Tamam? Hangi ihtilaf meşrudur? Tarafların ikisinin de delili olur. Veya ortada bir delil olur ama iki anlamaya da müsait olursa ya lügattan ya nuzul sebebinden ya pratikten o değişir onun yönleri. O ihtilaf muteber olan ihtilaftır. Tamam? Ama tarafların birinin delili olur. Öbürünün hiçbir delili olmaz veya delil olmayan bir şeyi kendince delil olarak ortaya atarsa bu ihtilaf ne olur? Zıddık ihtilafı olur ve bu ihtilaf kesinlikle kabul edilmez. Hangi ihtilaf çeşit ihtilafıdır? İki tarafın da sahih delilinin olduğu veyahut da bir delil olur ama iki anlama birden salih olursa, iki anlama birden şamil olursa bazı işte ihtilafı gerektiren sebeplerden dolayı o zaman bu ihtilaf kabul edilebilir. İşte peygamber demiş ki فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ bütün bidatler sapıklıktır ama işte İmam Suyuti demiş ki bidat ikiye ayrılır. Olmaz. İmam Suyuti'nin sözü peygamberin umumi söylemiş olduğu sözü taksis etmez. Öyle mi? Bir bu usul denilen ilim boşuna mı var? Am nedir? Has nedir? Am nedir? Bütün fertlerini içine kapsayan demektir. Öyle mi? فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ kulle kelimesi umumiyet ifade eden bir kelime midir? Bütün bidatleri kapsadı mı şimdi bu? Bunu ancak ne taksis edebilir? Kur'an, sünnet, öyle mi? Sahabe icması veya işte bazı alimlere göre icma veya icmanın müstenedi vesaire bunu taksis edebilir. Ama sonradan gelmiş olan bir alimin söylemiş olduğu bir söz veya yapmış olduğu bir taksim bunu ne yapmaz? Taksis edebilir. Bir de bidatı iki kısma ayıran alimler. Kendi aralarında da ittifak edememişler mesela. Birinin bidat dediğine biri bidat-ı hasene diyor. Mesela İmam Nevevi bidatı iki kısma ayıranlardan. İmam Gazali de bidatı iki kısma ayıranlardan. Öyle değil mi? Misal hasene ve seyyiye diye. İmam Gazali'ye göre ragaibde falan kandillerde kılınan namazların hepsi nedir? Bidat-ı hasenedir. İmam Nevevi'ye göre bidat-ı seyyiyedir mesela. E şimdi biz ne yapacağız? Yani hangisinin görüşünü alacağız? Birine göre bidat-ı hasene desek güzel ecir almış olacağız. Öbürünün sözünü alsak yapanlar hepsi melun olacaklar. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bidat sahibine lanet etmiştir. Öyle mi? Birine göre yaptığı amel çok güzel, makbul, Allah ecrini versin diyeceğiz. Öbürüne göre boşuna yoruldun, çalıştın yoruldun ama ateşe yaslandı. Çünkü yaptığın boş ve ateşe girecek. Yani basit bir mesele değil. Öyle mi? Daha bidatı ikiye ayıranlar kendi aralarında ittifak edememişlerse gariban avam ne yapsın? Onun yerine insanlara sünneti öğretmek. Sünnetle amel zaten bid'at meselesinin en büyük problemi sünnetin bilinmemesi, bilinmediği toplumlarda sünnet bid'at ortaya çıkar. Tekrar söylüyorum, bid'at nerede ortaya çıkar? Sünnetin bilinmediği toplumlarda. Çünkü sünnetin olduğu yerde bid'ata ihtiyaç yoktur. İnsan günlük, yani alın elinize bir kitap, peygamberimizin bir günüyle gecesiyle ilgili okuyun. Zaten kapatıp kenara koyarsınız. Yani mümkün değil, insan bunları yapamaz dersiniz. Hani bunları yerine getirmek zaten başlı başına problem. Şu anda bir Müslümanın peygamberin gün içinde yaptığı bütün sünnet ibadetleri veya yıl içinde yaptığı bütün sünnet ibadetleri zaten yapabiliyorsa, yani en büyük şeref budur, en büyük velayet mertebesi budur insan için. Öyle mi? Bu mümkün değil. Yani o insanların ibadetlerine yetişmek, onlar gibi ibadet etmek mümkün değil. Adam bunları görse zaten hiç bidat düşünmeyecek, yani yeni bidatlar üretmeyecek zihni. Zihni var olan sünnetlerle nasıl daha fazla amel etmeye yorulacak. Ama olmadığı zaman zihin nereye yoruluyor? Olmadığı zaman zihin yeni bidatlar üretmeye, yeni bidatlar türemeye yarıyor. Ve zaten bidatlar şeytanın çok güzel bir oyunudur. Öyle değil mi? Mesela şu anda kandil bidatleri, halkın ne seansları? Günah çıkarma seansları. Öyle mi? Senede 4 gün, 5 gün sabaha kadar oturuyorlar, ondan sonra cennetin tapusunu ellerine alıyorlar. Bundan daha büyük bir zararı olabilir mi? İslam 365 gün kulluk istiyor ama bidat dini 4 gün veya 5 gün, bilemedin. Sağlam oldun mu o 4 günde, 5 günde? Sabaha kadar yatmadın mı, yemek yapıp millete dağıttın mı? Bir de şeker meker para mara çocuklara verdin mi zaten? Cennetten tapu almak, bir tarafa cennetin üstünden geçip gidiyorsun yani. O kadar işi abartmışlar. Onun için bunu da fark ediyorsun, hissediyorsun mesela. Onun yerine mesela insanlar hayatlarına sünnetleri koymuş olsalar çok çok daha değişik bir şey olacaktır. Evet, dediğim gibi yani bu bidat vardır diyenlerin, ilim ehli olanların tabii kendilerince delilleri var. Hani işte İslam'da iyi bidat olduğuna dair bazı deliller ortaya koymuşlar. Yanlış anladıkları bazı deliller, delil olmayan deliller. Ama genel itibariyle avam olan insanların veyahut da genel bu konudaki külli delilleri, alimler bidatı iki kısma ayırmışlar. Bidat-ı hasene demişler, bidat-ı seyyye demişler. Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz bir, alimler bunda ittifak etmemişler. Bazı alimler bidatı iki kısma ayırmışlar. İki, onlar da kendi aralarında ittifak etmemişler. Neyin bidat-ı haseneye, neyin bidat-ı seyyyeye girdiğinde ihtilaf etmişler. Üç, alimlerin sözleri veyahut da fikirleri, içtihatları Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerini veya Kur'an'ın umumunu tahsis etmez. Tamam? Anlaşıldı. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.